Fizan Ekspresi. Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Selam Merdustane Gerami. Ez Açık Radyo Bernameyi Fizan Ekspresi'ne Mişnevit. Milat Bülent Kılıç Esten. İran'daki halk ayaklanmaları 3. ayını doldurup 4. aya girdi. Süreç her halk hareketinde olduğu gibi iniş çıkışlarla da olsa devam ediyor. Büyük acılar yaşanıyor ama büyük kahramanlıklar da gösteriliyor. Bir yandan da sanki bir yol ayrımı yaklaşıyor gibi geliyor bana. Yani hareketin artık başka bir aşamaya, somut, elle tutulur bir kazanım elde edebileceği bir aşamaya geçme zorunluluğu doğmuş gibi geliyor bana, öyle seziyorum. Bir liderlik, daha sıkı bir örgütlenme zorunluluğu daha fazla görünür hale geliyor. Hareket bunu başaramazsa da belki tökezleyecek ve belki daha büyük acılar yaşanacak. Olayları yakından izleyen biri olarak şimdilik böyle hissediyorum ve böyle seziyorum. İran'da ayaklanma sürecinde tutuklanıp idam cezasına çarptırılan mahkumlardan olan Mohsen Şikari geçtiğimiz cuma günü ansızın idam edildi. Mohsen Şikari, İran İslam Cumhuriyeti'nin yasalarına göre yaradana savaş açmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Şikari, davayla ilgili kamuoya yansıyan bilgilere göre Tahran'da bir meydanda rejimin silahlı milislerinden olan bir besici yaralamak ve rejim güçlerinin geçişine engel olacak biçimde bir caddeyi kapatmakla suçlanıyordu. Bu ceza İran'da kamuoyunu derinden sarstı ama rejimin gerçek yüzü de bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Şikari'nin tutuklanmasının üzerinden henüz sadece 18 gün geçmişti ve onu rejimin atadığı sözde bir avukat savunuyordu. Öyle ki bu avukat bile Şikari'nin idam edilmesi gerektiğine inanıyordu. Yani rejim bu idama daha en baştan karar vermişti. Şikari'nin idamı bu son ayaklanmalar sürecinde tutuklanıp mahkum edilenler açısından infaz edilmiş ilk ceza oldu. Yani rejim şiddet sürecinde bir üst aşamaya geçti. Ayaklanmacılarsa bu olayı rejim halka savaş açtı diye yorumladı ve Şikari'nin intikamını almaya yemin etti. Bu olayın etkileri tartışılmaktayken rejim yeni bir cinayet daha işledi ve bu kez de Mecid Reza Rehnaverdi Meşhed'de pazartesi sabahı idam etti. İdam etti, defnetti ve ailesine ondan sonra haber verdi. Onu da Meşhed'de 2 besici katletmekle ve 4 besici yaralamakla suçluyorlardı. Rehnevert de tıpkı Mohsen Şikari gibi yaradana savaş açmakla yargılanıyordu ve bir avukatı yoktu. Kendi avukatını seçemediği için rejimin atadığı avukatı reddetmişti. 23 yaşındaydı. Rejimin kanalları da, rejim yanlısı kanallar da Mecid Reza Rehnaverdin idamını adeta tef çalarak kutladı ve bazı kanallar yüreğimize su serpildi biçiminde haberler yayınladı. Kuşkusuz her iki idamın da birinci dereceden sorumlusu Hamane'ydi. Çünkü bu cinayetlerden birkaç gün önce yaptığı bir açıklamada bir yara iyileşmiyorsa eğer onu kızgın demirle dağlarlar. Peygamberimiz de böyle yapardı demişti ve sürecin daha kanlı hale geleceğinin işaretini vermişti. Rejimin bu gençleri yaradana savaş açmak suçlamasıyla yargılıyor oluşuysa başlı başına dehşet verici bir şey. Hiç kuşku yok ki kendilerini dinin yegane temsilcisi, hatta yaradanın kendisi sayıyorlar. İslami ifadeyi ödünç alarak söylersek Allah'a şirk koşuyorlar. Öyle ki kendilerine açılmış savaşı yaradana açılmış savaş olarak niteleyebiliyorlar. Bu tutumun bir başka örneğini daha vermek istiyorum. Oğlu idama mahkum edilmiş babalardan biri anlatıyordu internette. Oğlum başarılı bir sporcuydu diyor. Ben onu işportacılık yaparak yetiştirdim. Ve oğlum idam cezasına çarptırıldığında rejimin büyüklerinden birini ziyarete gittim ve onu affetmesini istedim. Karşılık olarak bana Allah'ın hükümlerini çiğnememe gönlün razı olur mu dedi. Durum bu. Bu kadar vahşi ve küstahlar. Önceki programlarda Hamaney'in yeğeninin ve daha sonra da Hamaney'in kız kardeşinin ona yani Hamaney'e ilişkin çok ağır sözler ederek adeta savaş açtığını aktarmıştım. Geçtiğimiz günlerde erkek kardeşi de bu gruba katıldı ve Hamaney'i suçladı. Ben o diktatörün kardeşi değilim dedi. Yani rejim kendi içinde öyle çürümüş, öyle karışmış halde ki Hamaney'in ailesinden şimdiye kadar 3 kişi onu diktatör olarak suçluyor ve onun karşısında konumlanıyor. Ayetullahlar, mollalar arasında da sarığını çıkaranların ve rejimi suçlayanların sayısı gün be gün artıyor. Eylemcilerin yaradana savaş açmak suçlamasıyla yargılanıyor oluşuysa İslam hukuku açısından ayrıca değerlendirilebilirdi. Çünkü bu konuda ciddi tartışmalar var ama ben bunlara girmeyeceğim. Sonuçta bu suçlamanın bütünüyle rejimin sahiplerinin çıkarlarıyla ilgili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hiçbir tartışmalarının onları yolundan döndürmeyeceğini de biliyoruz. Onları döndürebilecek tek şey halkın güçlü birlikteliği ve kesintisiz mücadelesinden başka bir şey olmayacaktır. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her hafta cumartesi günü saat 15'te yayınlanıyor. Bildiğiniz gibi program İran'daki halk ayaklanmaları başlayalı beri bir müzik programından çok bir haber ve yorum programına dönüştü. Süreci yakından izliyorum ve gelişmeleri size aktarmaya çalışıyorum. Bu nedenle daha önce birkaç kez dile getirdiğim ricamı yineleme gereği duyuyorum. Lütfen çevrenizdeki konuyla ilgili insanları bu programdan haberdar edin. Geçtiğimiz hafta İran'da yeni bir eylem biçimi ortaya çıktı. Bu eylemin farkı eylemcilerin slogan atmaksızın, çatışmaya girmeksizin belli bir meydanda toplanmasıydı. Ancak ayaklanmacıların bir bölümü bu yeni eylem biçimine hararetle karşı çıktı. Çünkü eylemcilerin bir kesimi baştan beri içinde bulundukları hali bir savaş olarak nitelendiriyor. Ülkemiz mollaların işgali altında ve mollalara karşı sessizce bir meydanda toplanarak savaş sürdürülemez diyorlar. Bunun sonucunun eylemlerin azalması giderek de son bulması olacağını söylüyorlar. Ve halkın mahalle merkezli eylemlere devam etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunuyorlar. Sürecin bu biçimde işleyişi ayaklanmaların merkezi bir liderlikten yoksun oluşuna yönelik eleştirileri de bir kez daha gündeme getirdi. Merkezi olarak planlanmayan eylemler kimi bölgelerde tuhaf bir biçim alabiliyor çünkü. Örneğin ayaklanmacıların bir bölümü rejimin toparlanmasına izin vermemek için her bölgede, her fırsatta eylem düzenlenmeli diyor. Ama kimi gruplarda sadece haftada birkaç kez sokağa çıkalım, insanlar yoruluyor diyor. Daha radikal kesimlerse bu sessiz eylem düzenleme, mum yakıp sokağa çıkma ya da eylemleri haftada bir ikiye indirme tutumunu olayları sönümlendirmek isteyen rejimin bir operasyonu olarak değerlendiriyor. Geçen haftanın önemli haberlerinden biri de rejimin temsilcilerinin olası bir devrim halinde başka bir ülkeye, örneğin Venezuela'ya kaçmak için 10 büyük yolcu uçağı aldı ve bu uçakların Umman'daki bir havaalanında beklediği yönündeydi. Bu konuda kimi görseller ve belgeler de yayınlandı ama ben bu bilginin doğruluğunu kanıtlayabilecek durumda değilim. Ayaklanmacılarca ifade edildiği için, konuşulduğu, tartışıldığı için size de aktarma gereği duyuyorum. Fakat şunu da söylemem gerekir. Hafta içinde zaten yerlerde sürünen İran riyalinin değeri daha da düştü. Türk lirasınca söyleyecek olursak 1 dolar 40 liraya yaklaştı. Yani İran halkı geçtiğimiz hafta içinde daha da yoksullaştı. Oysa rejimin yetkilileri aynı günlerde Venezuela'da metro yapıyoruz diye övünmeye devam ediyordu. Tabii amaç belli. Kaçmak zorunda kalırlarsa diye kendilerine oralarda uygun bir zemin yaratmaya çalışıyorlar. Bu arada da ülke içinde para basmaya devam ediyorlar. İran'ın özellikle Katar'la işbirliği yaparak Suriye'deki unsurlara ve özellikle Lübnan'daki Hizbullah unsurlarına kaynak yaratmak için Arjantin, Venezuela, Meksika, Paraguay gibi ülkeler üzerinden altın kaçakçılığı yaptığı yönünde haberler var. Öte yandan İran'ın beslediği Filistin ve Lübnan'daki Hizbullah unsurları yaklaşık 3 aydır maaş alamamaktan şikayet ediyorlarmış. Bu biçimde söylentiler dolaşıyor. İran International kanalına göre, onların yaptığı bir habere göre bu kaçak altınların bir bölümünün de Türkiye'de el altından pazara sürüldüğü söyleniyor. Geçen hafta infiale neden olan haberlerden biri de dünyaca ünlü futbolcu ve ayaklanmacı İran halkının en gözde insanlarından olan Ali Dayı'nın tutuklandığına ilişkin haberdi. Kimi kanallar onun tutuklandığını, kimi kanallarsa halkın Dayı'nın evinin çevresinde toplanarak bu tutuklanmaya engel olduğu biçimindeydi. Ama bu haberlerin tamamı yanlış çıktı. Dayı'nın kardeşi bir açıklama yaptı ve haberleri yalanladı. Fakat durumun böyle olması Dayı'nın güvende olduğu ve işlerin yolunda gittiği anlamına da gelmiyor. Rejim birçok kanaldan onu hedef göstermeye devam ediyor. Bunun sonucu da işletmelerinin zabıtaca mühürlenmesi oldu. İşletmelerin kepenkleri ise rejim yanlılarının Ali Dayı'yı hain ilan eden sloganlarıyla dolduruldu. Bütün bu olaylarsa Dayı'nın birçok varlığını satıp ülke dışına çıkmayı düşündüğüne ilişkin haberlerin yayınlanmasından hemen sonra söz konusu oldu. Ülke dışındaki İranlı ayaklanmacıların bir bölümü sahiden de ilginç ve cesur eylemler düzenleyebiliyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı eylemcilerin elçiliklerde çalışan ya da türlü gerekçelerle Avrupa ve Amerika ülkelerine gelen rejim yetkililerine ya da memurlarına karşı eylemler düzenlediğini aktarmıştım. Onlara yaklaşıyorlar ve rejimin çocuklarımızı öldürdüğünün farkında mısınız? Bu rejim için çalışmaktan utanmıyor musunuz diyorlar. Bu görüntüleri de kaydedip yayınlıyorlar. Geçen hafta içinde bir grup eylemci İtalya'daki İran elçiliğinin içine girerek elçiliğin bekleme salonunda benzer bir eylem gerçekleştirdi. Bir başka eylem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir güreş şampiyonası sırasında gerçekleştirildi. Eylemciler güreş yarışması sırasında, müsabakaları sırasında rejim yanlısı güreşçilerin aleyhine eylemler yaptı. Ve bu görüntüleri de yayınladılar. Bu türden eylemlere ilişkin olarak rejim tarafından hemen tehditler gelmeye başladı. İslam Cumhuriyeti'nin eski istihbarat şeflerinden biri, yurt dışında bu tür eylemlere girişenler ayaklarını denk alsınlar, özel bilimler görevlendirerek gerekirse onları ülke dışında da cezalandırırız dedi. Rejimin kurulduğu ilk günden beri bu işi zaten yapıyorlardı. Türkiye dahil birçok ülkede yapa geldiklerini biliyoruz ve yine yapabilirler ama bunun da adı terörizmdir. İran'da eylem süreci, eylem sürecinde yaşanan tarifsiz acılar eylem kültürünü de derinden etkiliyor. Size her şeyi anlatmak, açıklamak mümkün olamıyor bazen. Örneğin rejim tarafından birkaç hafta önce öldürülen 9-10 yaşlarında Kian adında bir çocuk vardı. Kian olaylar sırasında babasının otomobilindeydi ve sadece oradan geçmekteydiler ama otomobile açılan ateş sonucu öldürüldü Kian. Daha sonra yayınlanan videolardan birinde Kian bir çocuk şiiri okuyordu ve şiir gökkuşağını yaradanın adıyla diye başlıyordu. Kian'ın ölümünden sonra bu sözler bir slogan olarak eylemcilerin saflarında kullanılmaya başlandı. Hatta eylemciler, onların jargonuyla ifade edecek olursak, rejime bağlı bazı merkezleri mutfak kokteylleriyle aydınlatırken gökkuşağını Yaradan'ın adıyla biçiminde sloganlar atar oldular. Yani baştan beri yapıla geldiği üzere eylemcilerin saflarında acı ve şefkat bir kez daha direnişe, başkaldırıya tahvil edildi. Gelin 3-5 yaşındaki çocuklar için bestelenmiş bu çocuk şarkısının Kiyan'ın anısına nasıl bir direniş şarkısına, bir selama dönüştürüldüğüne işaret eden ve yaklaşık bir ay önce yapılmış bir şarkıya kulak verelim. Ali Reza Essar, Hodavende Rengin Keman, Gökkuşağını Yaradan'ın adıyla. Ayaklanmalar başlayalı beri öldürülenlerin aileleri ve yakınları özel bir kültür inşa ediyor. Birçoğu ağlamıyor, matem tutmuyor ama acıyla haykırıyor. Çocuğumun öcünü almazsam, bu yolda devam etmezsem yaşamak bana haram olsun anlamına gelen sözler ediyor bu insanlar. Geçenlerde Beluç hareketinin önemli siyasal figürlerinden biri de bu duruma dikkat çekiyor ve oğlum bir kez bu geleneğe aykırı olarak gözyaşı döktü. Bunun için de sizden özür diliyorum dedi. Benim için çok ilginç bir görüntüydü bu. İlginç bir konuşmaydı. Şahrıza Pehlevi'nin oğlu da son hafta macerasına hız vermiş göründü. Hafta içinde yayınladığı mesajlardan birinde muhalif kesimlerin başarısı için samimi bir çaba içinde olduğunu, olası bir devrimden sonra halkın demokratik bir seçim yapabilmesi için çabalayacağını ve halkın ülkenin yönetim modelini belirleyeceği bir referandumdan yana olduğunu söyledi. Daha sonraki bir tweetinde ise bir liderlik oluşturmak için çeşitli grupların temsilcilerini davet ettiğini ama birçok kesimden olumlu yanıt alamadığını ifade etti. Devrimciler ise bu sözlerin Twitter yoluyla ifade edilmesini kısmen gayri ciddi buldular ve işin doğrusunun hangi grupların ne amaçla davet edildiğinin ve hangi grupların toplantıya olumlu yanıt vermediğinin açıklıkla kamuoyuyla paylaşılması olduğunu söylediler. Geçen haftanın önemsenen haberlerinden biri de İran'ın Birleşmiş Milletler'in Kadının Statüsü Komitesi'nden ihraç edilmesi oldu. Komite Mehsa Emini'nin kadın olduğu için sıra dışı bir şiddete maruz kaldığını söyledi. Bunun üzerinde durdu ve rejimin kadınlara karşı sistematik bir ayrımcılık yaptığını, baskı ve şiddet uyguladığını söyledi. Bu nedenle de oylamaya gidildi. Sonuçta 29 ülke İran'ın bu komisyondan çıkarılmasına evet dedi. 8 ülke hayır dedi ve 16 üyede çekimser kaldı. Ben İslami rejimin bu türden yaptırımları neredeyse hiç tınmadığını, bunlardan hiç etkilenmediğini düşünenlerdenim. Ama İran'ın bazı bölgelerinde halk bu haberi havai fişekler atarak kutladı. Bunu da söylemek gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Birleşik Krallığın işbirliğiyle 1953'te İran'da efsanevi Başbakan Musaddık'ın hükümetine karşı bir darbe yapılmıştı. O darbeden sonraki acılı günlerde yapılmış bir şarkıyla devam edeceğiz. Şarkının birçok versiyonunu geçtiğimiz yıllarda size dinlettim. Şarkının hikayesine dair de birçok farklı söylenti var. Bunlardan birine göre idama giden bir albayın kızına yazdığı bir mektuptan esinlenerek yazılmış bu şarkının şiiri. Ama bu kez ilk kez şarkının bir Afgan versiyonunu dinletmek istiyorum size. Öncekiler hep İran versiyonlarıydı. Bir zamanların Afgan sosyalisti, sosyalist müzisyen Mesrur Cemal'e ait bir yorum dinleyeceğiz. Mera bebus, berayi aherin bar. Öp beni, son kez öp beni. Çünkü gidiyorum yazgıma doğru. Tanrı korusun seni, diyor şarkı. Bu süreçte yapılmış çok hoş bir şarkıyla devam edeceğiz. Pes ez in şepha adlı bu şarkıyı seslendiren, besteleyen, sözünü yazan kişilerin karşısına da Bu eylemler, ayaklanmalar sürecinde rejimin öldürdüğü gençlerin ve çocukların adları yazılmış ve bu bana çok dokunaklı geldi. O çocuk, genç ve ergenlerin adını da söyleyeyim. Kian, Hodanur, Sarina ve Nika. Elbette daha birçok çocuk, genç ve yetişkin var. Ama onlar bu dört sembol adı yazmışlar. Nika'nın öldürülmeden önceki saatleri de, öldürülüş biçimi de korkunçtu. Ama Beluç genci Hodanur'a yapılan işkence öylesine korkunçtu ki, sanıyorum 1000 yıl anılacak ve rejim yıkıldığında da İran halkı bu vahşetin sembolü olarak onun heykellerini muhtemelen her yere dikecek. İran'da geçtiğimiz günlerde idam edilen genç Mecit Reza Rehnevert, rejimin cellatları kendisine son isteğini sorduğunda, mezarımın başında dini tören ve ağıt istemiyorum dedi. Mutluluk şarkıları çalınmasını istedi ve bu nedenle onun vasiyetine uygun olarak şen bir şarkı dinleyeceğiz. İran kökenli İsrailli şarkıcı Rita'nın bir şane yani tarak yorumu bu. Dinliyoruz. Programı William Coulter'ın ve Edwin Huizinga'nın güzel bir parçasıyla kapatacağız. İkili Derya Dadver'in seslendirdiği bu parçayı Dadver'den esinlenerek 28 Ekim'de İngiltere'de İran'da hakları için mücadele eden kadınlara adamış, onlar için icra etmiş. Serzemine men, benim ülkem. Ta Bernameyi diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.